Mieszanka whisky lód, pełne usta red Ferrari, idę w slow-mo cały klub. Leszę z robotem na sali, leniwy beat i bass cały czas w pełnej skali. DJ nie przestawaj grać, nawet jak świat się wali. Ręce w powietrzu, jakby z nieba leciał hajs. Nikt nie stoi w miejscu, ewentualnie czas. Cały parkiet płonie jak w bibule Amsterdam. Zostajemy tu do rana, razem opróżniamy bar. Kto jak nie my, kto jak nie my. Znowu zarywamy noce, bo w dzień spełniamy sny. Kto jak nie my, kto jak nie my. Jak rozkręcamy melanż, sąsiedzi dzwonią po psy. Kto jak nie my, kto jak nie my. Znowu zarywamy noce, bo w dzień spełniamy sny. Kto jak nie my, kto jak nie my. Jak rozkręcamy melanż, sąsiedzi dzwonią po psy. To nie seks on the beach, www, czysta wódka. Kto z nami nie wypije, chyba nie dożyje jutra. Piątek, sobota, alko, noc bardzo krótka. Na całe szczęście dla nas dłuższa niż twoja miniówka. Wszystko kręci się jak kula, cały parkiet nikt nie kima. W życiu piękne są tylko chwile i to jest chyba taka chwila. W twoim drinku lód się topi, w twoim drinku lód cytryna. My odpalamy mikrofony, samo narzuca się kilka pytań. Kto jak nie my, kto jak nie my. Znowu zarywamy noce, bo w dzień spełniamy sny. Kto jak nie my, kto jak nie my. Jak rozkręcamy melanż, sąsiedzi dzwonią po psy.